na ako. Mga alaala'y ibabaho. Kalakipang tamis ng kahapon. Mga gabing di namamalayang oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalayag kung saan man tayo mapadpad. Bawat kilig na nagdarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, ito'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa mga kathang isip kong ito, maridala lang ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa'yo. Pasensya ka na sa mga kathang isip ko ito, maridala lang ng pagmamahal sa'yo. Cool.